سایه درد تهر کیوں نہیں جاتا بینام سایه درد تهر کیوں نہیں جاتا جو گزر کیوں نہیں جاتا بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے نگاہیں سب کچھ تو ہے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے نگاہیں گزر کیوں نہیں جاتا گزر کیوں